hasfedildiği yerlerden üçüncüsüne geldik değil mi? Evet. Ve salituha salitul ebbabil erba'a dört baptan üçüncüsü haberin vücuben hasfedildiği yerler dört olup dörtten üçüncüsü nedir? Küllü müptedein her müpteda ki küllü müptedein her müpteda ki iştemele şamil oldu, kapsadı haberuhu, onun haberi ne üzerine şamil oldu? Ala ma'nel mukareneti. Mukarene, musahabe, beraberlik manası bildiren bir şey oldu. Haberi mukarenet, musahabe manasına geliyor. Beraberlik bildiren bir şey. Tamam. Böyle her müpteda haberi mukarenet manasında olup ve utife aleyhi ve utife ve atıf yapıldı aleyhi onun üzerine. Şimdi bu aleyhi ala hazel müptedeyi ala hazel haberi. İki tevil var. Tamam mı? Ve utife aleyhi ve bu haber üzerine atıf yapıldı. Veyahut da bu müpteda üzerine atıf yapıldı. Şeyün bir şey. Neyle atıf yapıldı? Bil vavi vav ile. Elleti o vav ki tekünü bimana ma. Tamam mı? Ma'a manasında olan vav ile kendisi üzerine de bir şey atfedildi. Haberi mukarenet manasında olup üzerine ma'a manasındaki vav ile bir şey atıf yapılan her müptedanın haberi vücuben hasfedilir. Matufu aleyh yerine matuf olan yani haberin yerine matuf olan kaim olduğu için geçtiği için. Demiştik ki haber nerede vücuben hasfedilir? Fitterkibillezi ültüzime gayruhu fi mevdi'il haber. Haber mevziinde haberin yerine gayrisi kaim oldu mu? Başka bir şey ikame edildi mi? Haber vücuben ne yapar? Hasbedir. Tamam. Ve dalike. Bu. Yani misalül kısmı salisi. Üçüncü kısmın örneği. Mislü. Küllü raculin ve dayatuhu. Tamam. Küllü raculin. Her adam neyle beraber olucudur ve dayatuhu geliriyle beraber olucudur. Küllü raculin ve dayatuhu dayasıyla beraber. Daya ne demek? Daya akar demektir. Lugatta akar, taşınmaz mal demek. Arazi, toprak, akar. Burada tabi sanaatten kinayedir. Meslekten kinayedir, kazançtan kinayedir. Çünkü insan ona itina gösterdiği zaman tamam mı? İtina gösterdiği zaman o gelişim gösterir. O sanat. Ama insan onu ihmal ettiği zaman o mesleğini şey yapmadığı zaman söyle ismini icra etmediği zamanda da dahi olur gider yani. Ha. Tamam. Yani sanki gelir getiren bir şeye benzetilmiş. Vada'i'atuhu küllü racülin, her adam ve dayatuhu. Ey ne demek? Şimdi bak. Küllü racülin, her adam makrunun. Haber bu. Makrunun beraberdir. Neyle beraberdir? Ma'a dayatihi. Ma'a dayatihi. Geliriyle beraber. Sanatıyla beraber olucudur. Anlaşıldı. Ve hâzel haberu. Bu haber. Ve hâzel haberu fâye gire ve hâzel haberu bu haber vacibun hazfuhu hazıf vaciptir. Niye? Çünkü burada haberin yerine kaim olan ma'tuf var. Ve dayatuhu makrunun yerine. O makrunun manası da vavda mevcut. musahabe manasında, mukarene manasında dayatuhu matuf ne yapıyor? Mahrunun yerine kaim oluyor. Ondan dolayı haber vacip. Evet, çünkü vav'da maiyet manası vardır. Öyleyse vav karine oluyor burada. Tamam mı? Efendim haberin yerinde kaymın. Lennel vave. Çünkü vav tedullü delalet ediyor alel haberi, alel haberi, haberi delalelledi. O haber hu makrun. Değil mi? Haber olan makrun lafzına ne yapıyor? Delalet ediyor. Çünkü ma manasındadır. Dolayısıyla buradaki vav haberin hazfının karinesidir. Haberin oradan hasfedildiğinin karinesi olmuş oluyor. Ve ukime ikame edildi, geçirildi. El ma'tufu ma'tuf. Yani ellezi ve kavluhu ve dayatuhu. Dayatuhu lafzı kaim edildi. Nereye kaim edildi? Fi mevdu'ihi. Fi mevdu'il haberi. Haberin yerine ne yapıldı? İkame edildi. Anlaşıldı? Tamam. Yani habere ma'tuf olsa bile, habere de matuf olsa, müptedaya da matuf olsa, matuf ne yapmış oluyor? Haberin yerini tutmuş oluyor. Anlaşıldı? Peki dördüncüsü. Ve rabi'uha ve rabi'ul ebvabil erba'ati. Dört baptan dördüncüsü. Haberin vücuben hasfedildiği yerler dört olup dörden dördüncüsü. Küllü müptede'in her müptedaki. Yekün oluyor, zalikel mübtede, o mübtede oluyor. Nedir oluyor? Muksemen bihi. Tamam mı? Kendisine kasem edilen oluyor. Muksemun bih. Kendisine kasem edilmiş bir şey. Kendisine yemin edilmiş bir şey. Mübtede muksemun bih. Yani ma yuksemu bihi, onunla kasem yapılıyor, yemin ediliyor. Yani ma yekünü minel elfaz zilleti tüsta'melu lil kasem. Kasem için kullanılan lafız. Mesela eymunullah le'amruke le'umruke gibi lafızlar. Tamam. Ve haberuhu, onun haberi de ve haberu zâlikel mübtedeyyen. O mübtedanın haberi de nedir oluyor? Nedir oluyor? El kaseme. Tamam mı? Lafzal kasem. Tamam. El kaseme kasem oluyor. Mübteda muksemun bih. Haberde kasem olursa haber ne yapar? Vücuben hasfedilir. Kasemin cevabı haberin yerine kaim olur. Geçer. Anlaşıldı. Ve zalike. Bunun örneği. Ve zalike bu. Yani haberin vücuben hasfedilmiş olduğu bu dördüncü mevzinin örneği. Mislu. Le amruke. Le amruke. Le umruke. Le amruke. Senin ömrüne yemin olsun. Le amruke. Senin ömrüne. Muksemun bih. Senin ömrüne. Le amruke. Senin ömrüne. Ey yani ne demek? Le amruke ve bekauke. Senin bekana, senin hayatına ve zatüke yani. Senin le zatüke, senin zatına yemin olsun. Senin hayatına, ömrüne yemin olsun. Kasemi, kasemi haber. Kasemi, benim yeminim, yemini, kasemi haber o. Tamam mı? Ya bu şer'i bir yemin değil yani. Ey ne demek? Ma o şey ki uksimu bihi. Kasemi yani ne demek? Ma uksimu bihi. Kendisine yemin ettiğim şey. Ma uksimu bihi. Yani kasemi ne demek? Le amruke. Senin ömrüne nedir? Ma o şey ki uksimu bihi. Benim yaptığım kasem. Ma uksimu bihi. Evet. Kasemi tevil ediyor yani. Hamil sahih olsun için. Tamam mı? Yani benim yemin ettiğim şeydir yani. Senin ömrün nedir? La amruke senin ömrün ma uksimu bihi. Ma o şey ki uksimu yemin ediyorum bi ona. Ben yemin ediyorum yani. Kendisine yemin ettiğim şeydir. Yani kasemi benim yeminimdir yani. Evet. Fela şekke şüphe yok ki enne le amruke le amruke lafzı enne lafza le amruke le amruke lafzı yedüllü delalet ediyor. Ala el kasemi el mahzufi değil mi? Hasbedilen kaseme ne yapıyor? Delalet ediyor. Çünkü muksemun bi kasem olmadan olur mu? Kendisine yemin edilen bir şey var, yemin yok. Yemin olmadan yemin edilen şey olur mu? Muksemun bih varsa kasem var demektir yani. Öyle değil mi? Le amruke dediğin zaman neye delalet ediyor? O kaseme delalet ediyor yani. Yedülle alel kasemi el mahzufi mahzuf kaseme delalet ediyor. Leannel mukseme bihi çünkü kendisine kasem edilen şey la yekunu bidunil kasem. Kasem olmadan ne olamaz? Mevcut olamaz. Ve cevabul kasemi yeminin cevabı lef'alenne keda lef'alenne keda değil mi? Le'amruke lef'alenne keda senin ömrüne yemin olsun ki lef'alenne keda şöyle şöyle yapacağım lef'alenne keda cevabul kasem ve cevabul kasem kasemin cevabı yani lef'alenne keda kaimun kaimdir kaim olmuş nereye kaim olmuş geçmiştir makamel haberi haberin makamını ne yapıyor? Geçmiş oluyor. Tamam. Çünkü müteahhir olan, mütekaddim olanın yerine ne yapar? Kaim olur. Kasemin cevabı nedir? Haberden sonra. Müteahhir. Öyleyse mütekaddim olanın yerine ne yapar? Kaim olur. Geçer. Evet. Fecibu vacip oluyor. Ne? Hazfuhu. Hazful haberi. Haberin hasbi. Öyleyse ne oluyor? Vacip oluyor. Vel amru, amr bil fethi fethayla. Vel umuru, vel umru. Vel umuru, vel umru. Umur, bir damme yani. Damme ile de olabilir. Vel umru, umur. El umru, el umuru. Yani mimin sükunuyla da var, damme ile de var. Vel umru, vel amru, vel umru. Nedir? Kilahuma bir manen vahid. O da beka manasına geliyor. Beka. Tamam mı? Beka. Evet. Evet. Vela. Evet. Vela. Vela yüstamelu kullanılmaz. Vela yüstamelu kullanılmaz. Ma'allami. Lam ile beraber. Kasemde lam ile beraber kullanılmaz. İlla ancak kullanılır. İlla ancak lam ile beraber. Lamun vatelil kasem ile beraber kullanılır. İlla ancak ne kullanır? El meftuhu, meftuh olan kullanılır. Le amruke yani. Le amruke diye meftuh. Niye meftuh olan kullanılıyor? Leannel kaseme. Çünkü kasem mevdu tahfifi, tahfif makamıdır. Tahfife layık olan yerdir. Bi kesret istimalihi, istimali çok olduğundan dolayı da efendim le umruke değil, le amruke kullanılır. Leannel kaseme mevdu tahfif. Tahfif makamıdır kasem. Niye tahfif makamı oluyor? Li kesret isti'malihi. Kasem çok kullanılıyor. Yemin. Le amruke, le amruke. Tamam mı? Le amruke innehum lefî sekretihim ya'mun. Kur'an-ı Kerim'de de. Le amruke innehum lefî sekretihim. Evet. Ayet öyle değil mi? Evet, لَعَمْرُكَ اِنَّمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ Ayet-i Kerime'de de, لَعَمْرُكَ senin hayatına yemin olsun, اِنَّمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ Onlar sarhoşluklarının içerisinde, يَعْمَهُونَ يَتَرَدَّدُونَ Şaşkın şaşkın dolaşırlar. Peki, nokta. Evet, Musannif Hazretleri, faile mülhak olanları bitirdi. Değil mi? Ve amil manevi olan müptedayı haberi de bitirince bu sefer yine faile mülhak olanları beyan ediyor ama amili lafzi olanlarını beyan edecek şimdi. Yine faile mülhak. Diyeceğizse inne babının haberi değil mi? Leyse babının ismi. Bunlar da faile mülhak ama bunlar da amil nedir? Amili lafzidir. Şimdi faile mülhak müpteda haber. Müpteda haberi zikretti. Ama bunların amili nedir? Amili manevi. Şimdi yine faile mülhakları beyan edeceğiz. Ama amili, amili lafzı. Fekale buyurdu. Haberu inne ve ehevatiha. İnne ve kardeşleri. Yani inne ve benzerlerinin haberi. Bu da nedir? Neydendir bu da? Evet. Eyyani minel merfuati. Min cümletil merfuati. Bunlar da merfuat cümlesindendir. Tamam. Haberu inne ve ehevatiha. Eyyani minel merfuati. Min cümletil merfuati. Merfulardandır. Ne? Merfulardan olan şey nedir? Haberu inne ve ehevatiha. Ey eşbahiha. Eşbah manasınadır. Ehevat ne manasına? Eşbah. İnne ve benzerleri. Neyden? Minel hurufi. Minel hurufil hamsetil bakiye. Geriye kalan 5 tane harf. Fiile benzeyen harfler. Veyye o da nedir? İnne. Şey, veyye o da nedir? Enne. Ennedir. Birincisi enne. İnneyi çünkü söyledik zaten. Değil mi? Ve benzerleri. Minel hurufil hamse. Minel hurufil hamseti o. Tamam mı? Minel hurufil hamseti. Te koyacaksınız oraya. Minel hurufil hamseti el bakiydi. Çünkü harfun müzekker. Harfani huruf. Minel hurufil hamseti el bakiyeti. Geriye kalan 5 harften geriye kalan 5 harfin haber inne ve diğer 5 harfin haberi merfuattandır. O 5 harf nedir? Veyi. O 5 harf de nedir? Enne. Ennedir. Ve keenne. Keenne. Ve leyte. Ve lealle. Ve lakinne. Ve huve. O haber. Ve huve. O haber. Haberu inne ve eşbahiha. İnne ve kardeşlerinin haberi merfu'un. Merfudur bihâdil hurufi. Tamam. Bihâdil hurufi. Yani bihâdil hurufi bi külle vahidin min hâdil hurufi sitteti yani. Bu 6 harften her biriyle o haber ne oluyor? Merfu oluyor. İnne sü'âle hakkun. İ'tekattu ennallâhe vahidun. Değil mi? Keennel harame narun. Mafazel cahilu lakinnel alime faizun. Efendim. Leytel ilme merzukun likulli ahadin. Değil mi? Leallallâhe gâfiru zembi. Gâfiru. La. Merfu değil bu. Haber. Neyle? Bil iptida. Müptida ile merfu değildir yani. Bu küfilerin mezhebidir. Onlara göre efendim haber müptida ile ne oluyor? Merfu oluyor. La bil iptida. İptida ile merfu değil. Bu harfler ile merfudur. Tamam mı? Yani amil-i manevi ile amil-i manevi ile merfu değil. Ne ile merfudur? Bu harflerle merfudur yani. Bu harfler tansibul isme ve terfe'u el haber. İsmi nasb ediyor, haberi de ref ediyor yani. Alel mezhebil esahhi. Alel mezhebil esahhi. Esah mezheb üzerine ki Basri mezhebidir. Onlara göre böyledir. Peki niçin? Niye? Bu harfler nasb ediyor, isim alıyor, ref ediyor, haber alıyor. Leenneha. Çünkü bu harfler. Lemma şabehet. Ne zaman ki bu harfler benzedi. El fi'le fi'le. Fi'le benzedi. Değil mi? Efendim. Öyle fiil ki. Öyle fiil. El müteaddi. El müteaddi. El müteaddiye. Müteaddi fiile ki benzedi. Müteaddi fiil ne yapar? Ref eder fail alır, nasb eder meful alır. Bunlar da müteaddi fiile benzemişler. Lima seyeci'u fi bahsil huruf. Huruf bahsinde gelecek o. Amilet. O zaman bu harfleri amel etti. Ref'an ve nasben. Yani ne demek? Ne yapıyor? Tensibul isme ve terfeul habera. Ne gibi? Ne gibi? Mislehu, mislel fi'lil müteaddi. Müteaddi fiil de ne yapıyor? Nasb ediyor, meful alıyor, ref ediyor, fail alıyor. Evet. Hüve. Hüve bu ne oluyor? Zamir-i fasıl yani. Hüve o. Evet, hüve o. Ey yani ne demek? Haberu inne ve ehevatiha. İnne ve ihvetiha ve ehevatiha yani. Ve ehevatiha. Oraya elif koyun. Ve ehevatiha. Onun kardeşinin haberi nedir? Evet. El müsnedü. Müsnettir. Tamam. El müsnedü müsnettir. Nereye müsnet? İnne ve kardeşlerin ismine müsnet. Bak. İnne zeyden kaimun. Kıyam kime müsnettir? Zeyde. Zeyd müsnedin ilehtir yani. Evet, müsnettir. Nereye müsnettir? İlâ şeyin âhara. Bak dikkat et. İlâ şeyin âhara. İlâ şeyin bir şeye müsnet ki âhara. Diğer bir şeye müsnettir yani. Niye diğer şeye müsnettir dedi? İsmine demedi. Şimdi ismine niye demiyor? İsmine müsnet olan da olabilir. İsme dolaylı olarak da müsnet olabilir. İnne zeyden kaimun dediğinde ama kaimun isme müsnettir. Tamam. Ama bir de şöyle düşün. İnne zeyden kame ebuhu. İnne zeyden kame ebuhu. Kame isme müsnet değil ki. Ebuhu'ya müsnet. Ama kame ebuhu kime müsnettir? İsme. Yani onun için ilâ şeyin âhara dedi. Tamam. İlâ şeyin âhara. Diğer şeye müsnettir. Diğer bir şeye müsnettir. Yani direkt ismine demedi yani. Şimdi ilâ şeyin âhar isme müsnet. Direkt isme müsnet olabilir. Bazen de dolaylı olarak ne yapar isme müsnet? Yani başka bir şey müsnet. Haber. Ama o haber ne yapıyor? Müsnet oluyor. Cümle olarak mesela müsnet oluyor. Tamam. Anlaşıldı. Yani bunun söylemesinin sebebi ne? Velem yakul ila ismin. Bak. İsme müsnet demedi. İla şeyin ahar dedi. Niye? Liyedhule fihi nahvu inne zeyden. İnne zeyden. Kame ebuhu. Veyahut da ebuhu kaimun. Girsin diye. Niye? Fe innel müsnede fihima. Bunlardaki müsned müsnedün ila. Müsnedün ila faili. Failine müsnettir. Veya işte müptedasına müsnettir. Thümme huve ma'al fa'il. Ama failiyle beraber cümle olarak müsnedün ila ismi inne. İnnen ismine müsnettir yani. Anlaşıldı? O kaydı gördünüz değil mi yanında? Peki. Peki neden sonra bir şeye müsnettir bu haber? Ba'de duhuli ahadi hâzihil hurufi. Bu harflerden bir tanesi dahil olduktan sonra. Tamam. Bu harflerden biri dahil oluyor. Dahil olduktan sonra. Peki dahil olmadan önce müsnet değil miydi? Zeydun kaimun gene müsnet. Müsnet ama habere müsnet. Haber ismi müftedaya müsnet. Zeydun kaimun. Kaimun müsnet. Tamam. Nereye müsnet? Müftedaya. Ama inne zeyden kaimun dediğin zaman kaimun artık nereye müsnet? İnnenin ismine müsnet. Anlaşıldı mı? Onun için bu kaydı getiriyor. Ba'de duhul ehadi hâzihil hurufi. Bu harfler dahil olduktan sonra diğer şeye müsnettir. Tamam mı? Ne üzerine dahil olduktan sonra? Aleyhima. Yani alel müsnedi, alel müsnedi ve şeyin ahı. Müsnede ve diğerine. Yani isme ve habere geldikten sonra. Fekavluhu. Musannif Hazretlerinin sözü. El müsnedü. Müsned sözü. Şimdi tarifi tek tek şey yapacak, inceleyecek. Fekavlu elmü cinsun. O cinstir. Müsnet. Müsnet dediğin zaman dinle. Müptedanın haberi girmedi mi bunun içine? Girdi. Kânenin haberi girmedi mi bunun içine? Girdi. He? Efali mukarebenin haberi girmedi mi bunun içine? Girdi. Hepsini girdi. Onlar hepsi müsnettir. Ama şimdi biz ne yapacağız? İnne ve kardeşlerinin haberi olan müsnedi konuşacağız. El müsnedi, müsned sözü şamilun li haberil müptedi. Müptedanın haberine şamildir. Müptedanın haberi giriyor mu? Giriyor. Çünkü o da nedir? Müptedaya müsnettir. Daha ve haberi kâne ve havatiye kâne ve kardeşlerin haberi o da müsnettir. Kâne'nin ismine müsned oluyor. Ve haberi la elletil nefil cinsi cinsten hükmü nefil şu an la'nın haberi o da müsnettir. Nereye müsnet? La'nın ismine müsnet. Ve gayriha ve gayrisi mavela, leyseye benzeyen mavela o da müsnettir. Mavela'nın ismine müsnettir. Ha. Peki. Ve bi kavlihi musannif hazretlerinin sözüyle ve bi kavlihi ve bi kavlil musannif o bağ nereye müteallıktır? İleride harece gelecek. Tamam mı? Harece. Oraya dikkat et. Ve bi kavlihi musannif hazretlerinin sözüyle hangi sözü? Sözünden mi de? Ba'de duhuli hadil hurufi bu harflerden biri dahil olduktan sonra müsnet. sözüyle haraca cemi'uha. Haraca çıktı cemi'uha. Cemi'u ahbari hadihil aksam. Bu kısımların hepsinin haberleri çıktı. Niye? O müptedaya müsned, o kânın ismine müsned, cinsten hükmü nefican lağın ismine müsned, leyseye benzeyen mavelanın ismine müsned. Bunlar ise inne ve kardeşlerinin ismine müsneddir. Tamam mı? Anhu hani tarif yani. Tariften ne yapmış oldu? Çıkmış oldu. Anhu. Anlaşıldı? Hani tarifi. Tariften çıktı. Peki bu harflerin dahil olmasından murat nedir? Vel muradu kastedilen. Haraca cemi'uha. Onu yazdınız mı? O sanki silik çıkmış. Haraca cemi'uha anhu. Cemi'uha. O cemi'ul akbar yani. Bütün haberler çıktı anhu. O inne ve kardeşlerin haberinin tarifinden ne yapmış oldu? Çıktı. Çünkü biz dedik ki el müsnedü bade duhuli hadihil hurufi. Bade duhuli ehadi hadihil huruf. Bu harflerden biri dahil olduktan sonra müsned. Ne oldu? Diğerleri müptedaya müsnettir. Lakin nakıs fiilin ismine müsnettir. Leyse ebine mavelanın ismine müsnettir. Peki bu harflerin dahil olmasından murat nedir? Vel muradu biduhuli hadil hurufi. Bu harflerin dahil olması ile murad edilen, kastedilen vuruduha. Yani bu harflerin varit olmasıdır, dahil olmasıdır. Aleyha, ala hadil esma yani. Bu isimler üzerine dahil olmasıdır. Vuruduha varit olmasıdır. Aleyha demiş bende. Aleyhima olsa daha güzel olacak. Aleyhima yani alel ismi vel haber. O isim ve haber üzerine dahil olmasıdır. Ne için? Ne için? Li'irati eseriha. Li'irati yani li'i'tai eseriha fihima. Her ikisinde yani o müsned ve müsned ile o isim ve haberde eserini getirmek için. Eser ne olarak getirir? Lafzan ev mani. Lafzan da getirebilir, manin de getirir. İnne zeyden kaimu dedi mi? İkisine irab lafzan çıkmış. Ama innel feta kaimu dediğin zaman mesela kaimunda lafzan irab gelmiş. Feten de takdiren gelmiş. İnne men darabe felev diremun emende de mahalle açığa çıkmış değil mi? Öyleyse fela yentakladı. Bozulmuyor. Tarifu tarif. Bir misli yakumu. Yakumu ile ne yapmaz? Tarif bozulmaz. Yakum. Yani innenin ismine raci olan zamire müsnet oluyor. İnne zeyden yakumu diyorsun. İnne zeyden. Yakumu ile tarif bozulmaz. Fi kavlina bizim sözümüzdeki. İnne zeyden yakumu ebuhu. Bak. Yakumu ebuhu. Tamam. Yakumu ebuhu'ya müsnettir. Ama yakumu ebuhu cümlesi nereye müsnettir? Nereye müsnettir? Söyle. Zeyd'e müsnettir. İnne zeyden yakumu ebu. Fe inne yakumu havuna fi adel mithali min haythu isnadi ile ebu. Ebu'ya müsnet olduğundan dolayı leyse değildir bu yakumu. Mimma yedhul aleyhi. Mimma o şeyden ki yedhul dahilu aleyhi. Onun üzerine. Yani onun üzerine dahil olan. Mimma o şeyden ki yedhul aleyhi. Kendisine dahil olandan değildir. Yani ne demek? Min kısmil haberi ellezî yedhulu aleyhi inne. İnne kendisine dahil olan haber değildir. Bihâzel mana. Bu manada. Yani eserini oraya ne yapmamış? Lafzende, manende oraya irat etmemiş. Ama bel innema dahale inne dahil olmuş ala cümletin. Cümleye dahil olmuştur ki. O cümle nedir? Yakumu ebu cümlesidir. Değil mi? Yakumu ebu cümlesi. Peki yakumu ebu cümlesi. Evet. Lafzen innen eseri onda ortaya çıkmıyor. Mahallen ne yapıyor ortaya? Çıkıyor. Yakumu fiil ebu fail. Fiil fail cümle. Cümlesi cümle-i fiiliye. İrab'ta mahalli merfu innenin haberi oluyor. Anlaşıldı mı? Öyleyse fela yuhtaç, ihtiyaç duyulmaz ila en yücebe anhu. Yani buna cevap verilmeye ihtiyaç duyulmaz. Bi ennel şöyle diyerek cevap vermeye gerek yok. Bi ennel murade, murad olan kasteden bil müsnedi, müsnetle kastedilen el müsnedi ila esma-i hadil hurufi. Bu harflerin isimlerine müsnet olan diye cevap vermeye ihtiyaç yok. Neticede orada innenin eseri ne yapılmış? Mahalli olarak ne yapmış? Ortaya çıkmıştır. Anlaşıldı? Dolayısıyla böyle bir cevap verilmeye ihtiyaç duyulmaz. İla en yücebe anhu ve yelzeme. Ve yelzeme. Cevap verilmeye ve yelzeme. Ve yani yine ihtiyaç duyulmaz. İla en yelzeme. Lazım gelmesine. Bundan dolayı bir sözün lazım gelmesi. Hangi sözün? Ve lazım gelmesi neyden minhu bu cevaptan dolayı lazım gelmesi istidrakun bir ziyadeliğin lazım gelmesi de gerekmiyor yani ha tamam bir ziyadelik yok yani burada ba'de duhuli hadil hurufi dendiği zaman da bir ziyadelik de söz konusu değildir istidraku yani ziyadeti kavlihi musannifin sözünün zayit olması da lazım gelmez. Hangi sözü? Ba'de duhuli hadil huruf. Bu harfler dahil olduktan sonra müsnettir. Bu zayittir. Buna gerek yok. Denilmesi ne yapmaz? Lazım yok. Bu lazımdır yani. Tamam mı? Bu zayit değildir. Gereklidir. Vela yine ihtiyaç duyulmaz. İla en yücabe anhu. Bu tarif işte böyle bozuluyor. Denilerek şöyle cevap verilmesine de gerek yok. Ben yukarıda şöyle denilmesiyle. El muradu bil müsnet. Müsnetle murad olan nedir? El ismül müsnedü. Müsnet olan isim kastediliyor. O zaman da feyuhtacı ihtiyaç duyulsun ila tevilil cümleti bil ismi. Oradaki cümleyi isimle tevil etmeye ihtiyaç. Yani yakumu ebuhu kaimul ebi diye tevil etmeye de ihtiyaç yoktur yani. Tamam mı? Haytü yekûnü haberu haberi oluyor cümleten cümle oluyor. Onu tevil edeceksin. Mislu. İnne zeyden yekûmu fe innehu bu nedir? Müevvelun bi kaim. Kaim ile müevvel. Böyle demeye de ihtiyaç yoktur. Fe innehu çünkü kaim lafzı huvel müsnedü. Müsnettir. Ba'de duhuli ehadi hadil hurufi. Bu harflerden biri dahil olduktan sonra o nedir? Müsnettir. Tamam. Ve emruhu. Evet. Örnek verdik mi ona? İnne zeyden kaimun. Mithlu kaim, kaim lafzı gibi fi kavlike inne zeyden kaim fe innehu muhakkak kaim lafzı burada huvel müsned, müsnettir. Ba'de duhul ehadi hadil hurufi bu harflerden biri olan inne dahil olduktan sonra müsnettir ve emruhu. Tamam. Yeter değil mi?